Tikanga na kanisa bolingo yo esili na kosala potokutana ngai na yo kasi motema na nga epona se yo mama anika kaleli bolingo yango tena potola mbele okobanza ntako elika yo tika naiko na poto na zeli se bolingo yango osongela nga Thank you.